αντιλαμβάνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν όριμο κόσμο, έτσι. Αντιλαμβάνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν όριμο κόσμο, έτσι. Εγώ αισθάνομαι λίγο καλά με τα πρώτα αποτελέσματα, με την έννοια ότι παρακολουθώντας σχεδόν 3 χρόνια τώρα την πορεία της κρίσης, αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε να κάνουμε με έναν όριμο κόσμο, έτσι. Αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε να κάνουμε με έναν όριμο κόσμο, έτσι. Είναι ωραίο να σε λέει ο δήμιός σου όριμο, να σε χαρακτηρίζει όριμο. Επειδή βλέπεις τα σπαθιά, βλέπεις τις λεμιτόμους, βλέπεις τα περίστροφα, τις κρεμάλες και εσύ αντιδράς πολύ ωραία και πολύ φυσιολογικά, δεν του χαλάς τη διάθεση, δεν ταράζεσαι. Οπότε, τι, δεν είναι δήμιος ο Χρυσοχοΐδης? Καλά, τότε είναι ήρεμος, όριμος και ήρεμος ο κόσμος. Δεν γίνεται. Χθες βράδυ υπόθηκαν αυτά. Για άλλη μια φορά χάρηκε και ο Χρυσοχοΐδης και οι άλλοι παριστάμενοι εκεί. Διότι μόλις είχε βγει μια έρευνα καινούρια της GPO, αυτές που βγάζει ο Πρετεντέρης, και νιώσανε πάρα πολύ ωραία, γιατί κατά δήλωσή τους δεν τα περίμεναν έτσι τα πράγματα και για άλλη μια φορά ο κόσμος δέχεται, παρά το ότι έχουν έρθει όλα αυτά τα μέτρα που έχουν έρθει και τα λοιπά και τα λοιπά. Βεβαίως δεν έμειναν μόνο σε αυτά, είπανε και άλλα, θα τα ακούσουμε στη διάρκεια της εκπομπής, αλλά να μείνουμε στη χαρά του κυρίου Χρυσοχοΐδη, διότι δεν είναι λίγο να έχουν γίνει τόσα πράγματα και εμείς να κάνουμε πιο ευτυχισμένο τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε να κάνουμε με έναν όριμο κόσμο, έτσι. Πολύ ευχάριστο αυτό. Δηλαδή, αντιλαμβάνεται πολύ καλά ο κόσμος την κατάσταση στο συνολικότερο πλαίσιο το οποίο βιώνει και πέρα από το πώς βιώνει ο καθένας ατομικά. Μάλιστα. Και οικογενειακά ως οικογένεια όλη αυτή την κατάσταση. Ράνια, συγγνώμη, θα πρέπει να πάμε στον κύριο Βενιζέλο. Στρώσαν καινούρια χαλιά και άνοιξαν την πόρτα. Την πόρτα, Γιώργο, την πόρτα. Την πόρτα, τα καινούρια φώτα. Καλημέρα, λέει ο Νίκος από τη βροχερή Θεσσαλονίκη. Καλημέρα από τη βροχερή Αθήνα. Αυτή τη στιγμή εδώ στο Μαρούσι δεν βρέχει, αλλά έβρεχε όλη τη νύχτα και γενικώς τα σύννεφα από πάνω ετοιμάζονται να δώσουν έτσι μια... Ναι, τίποτα, το παρατάω, δεν έχει νόημα καθόλου. Ακούσατε τον κύριο Χρυσοχοΐδη, τι ακριβώς είπε και πόσο χαίρεται που είναι όριμος ο κόσμος. Τώρα, άλλη λέξη θέλει να χρησιμοποιήσει, τη γνωστή λέξη, αλλά επειδή ήταν και τηλεόραση, το λένε αλλιώς, πιο κομψά. Άλλωστε, όταν κάποιον λέμε όριμο, καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοούμε. Γίνεται η συνεννόηση κανονικά. Ο Κυριάκος, στο διπλανό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο διπλανό κάθισμα, στο ίδιο πάνελ και βλέποντας την ίδια δημοσκόπηση, έκανε και αυτό την εξομολόγηση. Είναι αναμενόμενο, αν θέλετε, να υπάρχει και μια οργή και μια αντίδραση και ένας θυμός από την κοινή γνώμη, ο οποίος αποτυπώνεται σε αυτές τις ερωτήσεις. Εγώ περίμενα ότι ενδεχομένως και η εικόνα της κυβέρνησης να ήταν και ακόμα χειρότερη από αυτήν η οποία φάνηκε σε αυτήν εδώ πέρα την κάρτα. Το 36% να θεωρούν ότι η κυβέρνηση κάνει καλά τη δουλειά της. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το πόσο δύσκολα ήταν τα μέτρα τα οποία ψηφίστηκαν, ναι, από το Ελληνικό Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα. Χαρούμενος ο Χρυσοχοΐδης, χαρούμενος και ο Κυριάκος, ευνηδιασμένοι και οι δύο, δεν το περίμεναν με τίποτα. Ευχαριστούμε τον ελληνικό λαό, εν πάση περιπτώσει όλους αυτούς που όταν τους ήρθε και τους πήραν τηλέφωνο, δήλωσαν αυτά που δήλωσαν. Σίγουρα δεν είναι η πλειοψηφία, όμως δείχνουν μια τάση ακόμη ότι ελπίζουμε σε εσάς, θέλουμε να μείνουμε στο ευρώ, πάση θυσία ή χωρίς θυσία. Εν πάση περιπτώσει τους κάναμε χαρούμενους και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ καλό. Είναι μια ευκαιρία για την κυβέρνηση και για τον Πρωθυπουργό ακόμα περισσότερο να αξιοποιήσουν αυτήν την ανοχή και τη στήριξη που έχουν, αρκετά μεγάλη εγώ πιστεύω, γιατί δεν υπάρχει κατάρρευση, έτσι. Βέβαια. Έχουμε μια κάμψη, δεν έχει κατάρρευση, υπάρχει ανοχή και στήριξη. Όμως δεν ήρθες εσύ, το χαμόγελό σου. Λείπει η ζωή μου η μισή. Είναι σημαντικό ότι εν μέσω θύελης και μάλιστα συντριπτικής θύελας, ο Υπουργός Οικονομικών κρατάει μια δημοφιλία πάρα πολύ ψηλή. Είναι εντυπωσιακό. Να τα και τα εντυπωσιακά στοιχεία. Είναι πολύ αγαπητός ο Στουρνάρας, αλίμονο ποιος δεν αγαπάει τον άνθρωπο που σώζει μια ολόκληρη χώρα, σώζει μια ολόκληρη Ευρώπη, τράπεζες, μηχανισμούς ευρωπαϊκούς. Δεν έχει σημασία τι θα γίνει με το λαό. Ο λαός στο κάτω-κάτω επέλεξε και όποτε του δίνεται η ευκαιρία με την όποια δημοσκόπηση ξαναεπιλέγει, αν όχι με το ίδιο πάθος όπως παλιά, πριν 5 μήνες, αλλά εν πάση περιπτώσει το δείχνει όπως μπορεί ότι είναι βολεμένος με αυτά, του αρέσουνε. Πού να ξεκινάμε τώρα να τα αλλάζουμε, θέλει κότσια, βρέχει κιόλας έξω και ο ουρανός έχει ανοίξει και θα το πει με το προηγούμενο που δεν υπόθηκε ποτέ. Αλέξης Τσίπρας, ποιήση κι αυτός, έρχεται από το μέλλον όπως είχε πει ένας άλλος πολιτικός για τον Γιώργο Παπανδρέου, ήταν ο Αβραμόπουλος για τον Γιώργο Παπανδρέου ότι είναι ένας πολιτικός που έρχεται από το μέλλον. Πολύ έτσι είχε διέστηση ο Δημήτριος Αβραμόπουλος. Τέλος πάντων, τώρα το λέμε και εμείς εδώ. Αλέξης Τσίπρας, ένας πολιτικός που έρχεται από το μέλλον και είναι καταδικασμένος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η δύναμη που θα κερδίσει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Είμαστε αποφασισμένοι να αναλάβουμε αυτή την ιστορική ευθύνη. Και είναι μοιραίο να την αναλάβουμε και είναι μοιραίο να πετύχουμε. Γεράνια, συγγνώμη, θα πρέπει να πάμε στη δισκοτέκ, στη παλιά δισκοτέκ. Και είναι μοιραίο να την αναλάβουμε και είναι μοιραίο να πετύχουμε. Και θα πετύχουμε. Αυτό είναι, να πετύχετε κι εσείς, γιατί έχουν πετύχει όλοι οι προηγούμενοι. Μην μείνει ένας που δεν πέτυχε τους στόχους του. Είναι γρουσουζιά να πας σε αυτή τη δισκοτέκ και να είναι μέσα η Όλγα Τρέμη με τη Ράνια. Γιατί τη ζήτησε χθες να πάνε στο Βενιζέλο αφενός, στην δισκοτέκ, τη γνωστή αφετέρου. Μήνυμα που ντονάτο εδώ του Νικόλα και λέει: σήμερα είμαι χαρούμενος, έμαθα ότι θα πάρουμε 44 δισεκατομμύρια ευρώ. Έκανα λοιπόν το λογαριασμό μου και μου αντιστοιχούν 4.000 ευρώ. Έτσι θα βάλω πετρέλαιο και θα ζεσταθώ και θα περάσω Χριστούγεννα. Ευχαριστώ την Τρόικα και την κυβέρνηση. Πάρει και κουραμπιέδες και μελομακάρουνα. Νομίζω είναι παραπάνω από 4.000, 4.400 πρέπει να είναι. Α, όχι, είμαστε 11 εκατομμύρια. Ναι, περίπου 4.000 τέλος πάντων. Πάρε, ξανοίξου, έρχονται ωραίες μέρες. Θα περάσουμε τα καλύτερα Χριστούγεννα που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα, γιατί έχουμε σταθερότητα, η οποία σταθερότητα έχει προέλθει από τη σταθεροποίηση, όπως λέει και ο Μιχάλης. Έχουμε το θέμα της σταθεροποίησης, όπως είπατε κι εσείς. Δηλαδή, φοβάται ότι αυτά τα μέτρα δεν θα φέρουν σταθεροποίηση. Πρέπει να πω εδώ ότι η σταθεροποίηση έρχεται και θα έχουμε σταθερότητα. Στην δισκοτέκ ο ρυθμός έχει τώρα αλλάξει. Η σταθεροποίηση έρχεται και θα έχουμε σταθερότητα. Ξένος μου μοιάζει ο χορός που μου είχες διδάξει. Αυτό σημαίνει θα έχουμε και ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι θα προχωρήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα ιδιωτικοποιήσεις και θα έρθουν επενδύσεις, έτσι ώστε να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. 6, 5, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 6. Δώσ' του αρρύθμιση του Γιώργου Παπανδρέου είναι ο καλύτερος και όταν είναι και ανάποδη είναι δύο φορές καλύτερος. Το απέδειξε άλλωστε το δύο χρόνια πόσο ήταν πρωθυπουργός. Κύριος Άρης Πηλιωτόπουλος με νέο look, δεν ξέρω αν τον είδατε. Μην ψάχνετε να τον βρείτε τώρα, θα εμφανιστεί σε κάποιο πάνελ και θα τον δείτε. Άρης Πηλιωτόπουλος λέει αλήθειες. Αυτή τη στιγμή τους αφήνετε να σκάνε κάτω. Αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβετε, κυρία Τσαπανίδου, ότι πράγματι και ο κύριος Σαμαράς και όσοι συμμετέχουν στην κυβέρνηση κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα της χώρας. Είναι που λείπεις εσύ το χαμόγελό σου. Προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα της χώρας. Λείπει η ζωή μου η μισή. Αλλά έχει δημοκρατική νομιμοποίηση αυτή η πολιτική για να σωθεί η χώρα. Είναι μια πολιτική που αλλάζει τη ζωή, φτάνει στην εξαθλίωση πολλούς συμπολίτες μας, αλλά από την άλλη πλευρά δίνει τη δυνατότητα στη χώρα μας να κολυμπήσει. Για το κολύμπι γίνονται όλα αυτά. Για άλλα πράγματα νομίζαμε, άλλα μας είχαν πει, αλλά εν πάση περιπτώσει αν είναι και για το κολύμπι, κάνει και σώμα, είναι μια καλή άσκηση, χαλάλι. Γιατί όπως θα ακούσετε τώρα από αυτά που λέει ο κύριος Άρης Πηλιωτόπουλος, υπάρχουν και κάτι παρενέργειες ώστε να μπορεί να κολυμπήσει η χώρα εκεί που θα κολυμπήσει. Εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων. Είναι ένα πρόγραμμα σωτηρίας για τη χώρα, το οποίο προφανώς έχει πάρα πολλές συνέπειες, αρνητικές. Αλλάζει τη ζωή πολλών συμπολιτών μας, αλλά έχει δημοκρατική νομιμοποίηση αυτή η πολιτική για να σωθεί η χώρα. Είναι μια πολιτική που αλλάζει τη ζωή, φτάνει στην εξαθλίωση πολλούς συμπολίτες μας, αλλά από την άλλη πλευρά δίνει τη δυνατότητα στη χώρα μας να κολυμπήσει. Φτάνει στην εξαθλίωση πολλούς συμπολίτες μας. Η νύχτα πια δεν και το χορό, ξεχνώ. Φτάνει στην εξαθλίωση πολλούς συμπολίτες μας. Τα γέλια με πειράζουν και στο πολύ. Καπνώ, ψάχνω τριγύρω μου και προσπαθώ να σε βρω. Ναι. Υπάρχουν συμπολίτες μας που υποφέρουν. Και κάποιοι πρέπει να εξαθλειωθούν. Δεν έχει σημασία. Πηγαίνουμε προς το κολύμπι κανονικά. Λύνονται τα θέματα ένα-ένα. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Όλοι αυτοί που βγαίνουν στα παράθυρα, πήραμε μια μικρή γεύση το τελευταίο τριήμερο, τετραήμερο, μάλλον μετά την ψήφιση των μέτρων και εν ώψη του σημερινού Eurogroup. Μια έτσι διαδίδουν, προσπαθούν να μας πείσουν ότι πάνε όλα καλά τα πράγματα. Τελειώσαμε τα δύο τρίτα, τα τρία τέταρτα. Ολοκληρώνουμε, βγαίνουμε στο τούνελ, αρχίζουν οι επενδύσεις. Πιάνουν ένα δίκτυ, μια επιχείρηση που ήρθε, 15 έχουν φύγει, δεν έχει σημασία. Και έτσι λοιπόν οι ίδιοι, δεν ξέρω, το πρέπει να το πιστεύουν γιατί τους βλέπω και έχουν μια χαρά και περνάμε όλοι πάρα πολύ καλά με όλο αυτό που συμβαίνει, με αυτό που λένε. Είναι πραγματικά αξιόλογη η προσπάθειά τους να πείσουν ότι δεν υπάρχει καταστροφή γύρω. Κυκλοφορούν σε πολύ ειδικούς κύκλους, οπότε μάλλον από εκεί παίρνουν εικόνες και βιώματα, με το δίκιο τους οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν όταν υπάρχει από κάτω και ένας λαός που τα δέχεται, τα ακούει, τα βλέπει, τα παρακολουθεί και τα ψηφίζει όταν έρθει η ώρα ή τα αποδέχεται με άλλους τρόπους. Νομίζω και λίγα λένε. Αυτό είναι το ένα μικρό συμπέρασμα. Μπορεί να είναι λίγο αυθαίρετο, αλλά τώρα που το ξανασκέφτομαι δεν είναι καθόλου αυθαίρετο. Είναι μια χαρά. Νομίζω και λίγα λένε. Εδώ στην Ελλάδα, αυτοί που κατ' επάγγελμα επενδύουν στο αδιέξοδο ή μάλλον στον θάνατο της χώρας, θεωρώ βέβαιο ότι αυτή είναι η μόνη εφικτή και ασφαλής πορεία. Η μουσική δεν έχει όπως και χθες ρυθμό. Ή μάλλον στον θάνατο της χώρας. Η νύχτα πια δεν τρέχει και το χορό. Ξεχνώ τα γέλια με πειράζουν και στο πολύ. Καπνώ, ψάχνω τριγύρω μου και προσπαθώ να σε βρω. Ράνια, συγγνώμη, θα πρέπει να πάμε στη δισκοτέκ, στη παλιά δισκοτέκ. Εμείς έχουμε ανάγκη ως χώρα τον θάνατο της χώρας. Εντάξει, έρχεται και ο θάνατος της χώρας. Έχει έρθει κατά πολλούς, αλλά θα ολοκληρωθεί με τις γνωστές διαδικασίες και έτσι όπως πρέπει. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια με τη γνωστή δισκοτέκ και την τρελή παρέα της Όλγας και οι υπόλοιποι. Τηλέφωνο επικοινωνίας για να κλείσετε, αν θέλετε, στην δισκοτέκ. 211-200-8200. Απαντάει ο μέτρ εκεί, ο υπεύθυνος Αποστόλης Μπαρμπατζιάνης. Μέλ στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Και από κινητό γράφουμε real και ενώ το μήνυμά μας και αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής είναι και αυτός στην δισκοτέκ πρώτο χορευτής. Σέρνει πρώτο στο χορό μέσα στην δισκοτέκ, αν μπορεί να γίνει αυτός εικόνα. Και παίζει στην επικαιρότητα και υπάρχει έτσι μια δυσθυμία του κόσμου και πολιτικών παραγόντων με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που φέρνει η κυβέρνηση, τις πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου, όλα αυτά που κάνει για να προσπεράσει τη Βουλή, τις αντιδράσεις, να μην πάρει χαμπάρι ο κόσμος τι γίνεται, όλα αυτά που προβλέπονται ναι από το Σύνταγμα, αλλά σε έκτακτες και απρόβλεπτες καταστάσεις. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε τώρα τον πρόεδρο της κυβερνήσεως πώς ανακοινώνει άλλη μια τέτοια πράξη. Ελληνικέ λαέ, διασυνταγματικής συντακτικής πράξεως, ψηφιστήσεις υπό του Υπουργικού Συμβουλίου και δημοσιευθήσεις ήδη στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, εγκαθιδρύεται εν Ελλάδη πολίτευμα προεδρικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και καταργείται το πολίτευμα του Συντάγματος του 1968. Η μουσική δεν έχει όπως και χτες. Και θα τα ξεράεις όλα στο τέλος. Η νύχτα πια δεν τρέχει και το χορό ξεχνώ. Και θα τα ξεράεις όλα στο τέλος. Γέλια που με πειράζουν και στο πολύ. Γιατί δεν υπάρχει κατάρρευση, έτσι. Βέβαια. Έχουμε μια κάμψη, δεν έχει κατάρρευση, υπάρχει ανοχή και στήριξη. Ξάπνω τη γύρω μου και προσπαθώ να σε δω. Στη δισκοτέκ, στη παλιά δισκοτέκ. Ράνια, συγγνώμη, θα πρέπει να πάμε στο... Στη δισκοτέκ, στη παλιά δισκοτέκ. Είμαι πουλί. Κάποτε ήμουνα πουλί. Πουλί. Πουλί να σου να τρομάρα να σου έρθει. Το πολύ πολύ να σου να καρακάξει. Είσαι εσύ. Ράνια, συγγνώμη, θα πρέπει να πάμε στο... Θα πρέπει να πάμε στο... Στη δισκοτέκ, στη παλιά δισκοτέκ. αισθάνομαι λίγο καλά με τα πρώτα αποτελέσματα, με την έννοια ότι παρακολουθώντας σχεδόν 3 χρόνια τώρα την πορεία της κρίσης, αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε να κάνουμε με έναν όριμο κόσμο, έτσι. Όριμος είναι ο κόσμος στην πλειοψηφία του. Ανώριμοι είναι αυτή τη στιγμή εργαζόμενοι στο IKEA του Κηφισού. Μας στέλνουν μήνυμα και λένε αυτή την ώρα όλοι είμαστε οι εργαζόμενοι, κάνουμε στάση εργασίας και βρισκόμαστε έξω από το κατάστημα. Μετά τις πιέσεις και τις απειλές της εργοδοσίας, οι εργαζόμενοι αρνήθηκαν την αλλαγή της σύμβασής τους με μείωση των μισθών τους. Είστε ανώριμοι εσείς, γιατί ο Χρυσοχοίδης μιλάει και χαίρεται και ο Κυριάκος και πολλοί άλλοι φαντάζομαι, επειδή ο κόσμος έχει δείξει μια οριμότητα, υπομένει, επιμένει να τους αφήνει κανονικά να παίρνουν και άλλα μέτρα και μάλιστα και τα κρυφά μέτρα από εδώ και πέρα και τα απρόβλεπτα μέτρα, γιατί όπως έχετε ακούσει, αν κάτι δεν πηγαίνει καλά, και σίγουρα κάτι δεν θα πάει καλά για την Ελλάδα μιλάμε, αυτομάτως θα ενεργοποιούνται μέτρα τα οποία θα περνάνε πάνω από τα κεφάλια σαν τις βόμβες της και τους πυράβλους της Γάζας. Ένας ωραίος καυγάς έγινε χτες βράδυ και εκεί είχαμε τη χαρά να ακούσουμε το ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ένσημα καταρχήν και έχει περισσότερα από τους Σκουρλέτη. Δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε αν και ετέθη η πρόκληση. Αλλά ας ακούσουμε το πρώτο μέρος και μόνο για αυτή τη δήλωση νομίζω αξίζει. Η συμπεριφορά δυστυχώς και πολλών βουλευτών σας και πολλών νέων βουλευτών σας παραπέμπει σε φοιτητικά αμφιθέατρα και όχι στο κοινοβούλιο. Λοιπόν, τι να κάνουμε, δεν είμαστε από τζάκια εμείς. Αυτό για το κοινοβούλιο. Όχι, αλλά, όχι να σας πω κάτι, αλλά ξέρετε η ευπρέπεια, δεν έχει κοινωνική τάξη. Ναι, θα το μάθετε αυτό κάποια στιγμή. Άνθρωποι. Εσείς ότι η ευπρέπεια, κύριε Σκουρλέτη, και η ευγένεια δεν είναι προνόμιο καμία κοινωνική τάξη. Όταν το μάθετε αυτό, θα έχετε κάνει μια μεγάλη πρόοδο. Νεολαίους, εργαζόμενους, γιατί έχετε μάθει να φωνάζετε και να διακόπτετε το κάθε δικαίωμα. Όχι, έχω δουλέψει. Έχω δικαίωμα. Κολλήσει πιο πολλά ένσημα από εσάς, κύριε Σκουρλέτη. Πιο πολλά ένσημα από εσάς έχω κολλήσει. Μην το βάζετε στη χειμερινή. Πιο πολλά ένσημα από εσάς έχω κολλήσει. Θα χάσετε. Λοιπόν, πιο πολλά ένσημα από εσάς έχω κολλήσει. Οπότε να είστε λίγο προσεκτικός με αυτό που λέτε και να ενθαρρύνετε τις συστατικές επιστολές της οικογένειάς σας, φαντάζομαι. Τις βρήκατε αξιοκρατικά όλες τις δουλειές. Πού τα έχει κολλήσει αυτά τα ένσημα ο Κυριάκος? Προφανώς θα νομίζω ότι είναι μια δουλειά. Κολλάω ένσημα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Τέλος πάντων, θα έχει ενδιαφέρον από εδώ και πέρα να εμφανίζονται και με την καρτέλα εκεί των ενσήμων για να βλέπουμε, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πήγαινε μια χαρά ο διάλογος, αλλά πετάγεται αυτός ο σπασίκλας ο Πρετεντέρης να τους κόψει. Μια και αναφέρεστε προσωπικά. Θέλετε να συγκρίνουμε τα βιογραφικά μας? Βεβαίως. Για φέρτε να τα συγκρίνουμε, κύριε Σκουρλέτη. Βεβαίως να τα συγκρίνουμε. Να τα συγκρίνουμε τα βιογραφικά μας, κύριε Σκουρλέτη. Και να συγκρίνουμε ακριβώς ο καθένας με ξένες πλάτες. Δεν είμαι προϊόν κανενός κομματικού σωλήνα, εάν κάνει πολιτική. Κανενός κομματικού σωλήνα. Δούλεψα στη ζωή μου. Οικογενειακός ήταν ο σωλήνας. Μα συγχωρείτε πολύ, είναι λίγο αδιάφορη αυτή η συζήτηση προσωπική και δεν μου αρέσει ο προσωπικό τόνο. Ναι, δεν τον ξεκίνησα εγώ. Θέλω, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν τον ξεκίνησα εγώ. Ωραία. Κύριε Μητσοτάκη, και κύριε Σκουρλέτη, θα προτιμούσα να σταματήσει εδώ. Ήταν η πιο ενδιαφέρουσα στιγμή της βραδιάς. Τι αδιάφορος ο προσωπικός τόνος. Τι άλλο να συζητήσουν, πώς θα σωθεί η χώρα και τι προοπτικές υπάρχουν για τη χώρα. Μαύρα όλα, δεν υπάρχει θέμα. Τα έχουμε ζήσει 2,5 χρόνια, τα έχουμε ακούσει. Ξέρουμε και τα ζώδια αυτών πια που βγαίνουν, ειδικά στον Πρετεντέρη. Οπότε ας ακούσουμε αυτόν τον ωραίο καυγά που του την έλεγε και ωραίο ο Σκουρλέτης εκεί με τους σωλήνες τους οικογενειακούς και τα ένσημα του αλουνού. Λαός έρχεται να διακόψει αυτή την ωραία στιγμή. Να σου πω ένα μήνυμα για αυτό, είναι το πιτσιρικά που είπε στο Χατζηνικολάου εκεί πέρα. Ναι. Εντάξει, συμφωνώ με αυτά που λέει, τη διαπίστωση αυτή που έκανε. Mm. Αλλά θέλω να σκεφτεί κάτι. Το φοιτητή, λες. Το φοιτητή, ναι. Α, τον είδα και στο Παπαδάκη σήμερα. Τη βλέπω τη μοίρα του αυτινού, βλέπω το μέλλον, προδιαγραμμένο. Ναι. Θα κάνει καριέρα πανελίστα ως φοιτητής. Θα περάσουν 10 χρόνια ακόμα φοιτητή, θα τον λένε. Το Σάββατο επιστρέφοντας από την πορεία του Πολυτεχνείου, γιατί τελειώσαμε νωρίς εδώ, έβαλα τηλεόραση να δω αν έχουμε τίποτα, ξέρεις, παρατράγουδα. Όχι, δεν είχε παρατράγουδα το Σάββατο. Α, έχει παρατράγουδα το Σάββατο. Κάτι λίγα, εντάξει, τρίχες είχε εδώ. Αν είναι τα πάνια, πάντως έχει, δεν ξέρω τι είναι. Ναι, λοιπόν, και έκανε ένα ζάπινγκ και έπεσε πάνω στο Λαζόπουλο. Α, και εκεί έχει αν είναι τα πάνια. Άκουσε την Πολυεθνική που θα φτιάξει 110 κωδικούς στην Ελλάδα. Ναι. Πρόσεξε να δεις τώρα. Έχω εγώ μία βιοτεχνία και φτιάχνω σαπούνια. Α, κουφαλίτσα, και μου λες ότι έχεις μόνο το ταξί. Ναι, εκτός από το ταξί έχω και μία βιοτεχνία και φτιάχνω σαπούνια. Α, κουφαλίτσα, και το παίζεις ταπεινός. Ναι, μπράβο. Μέχρι το 2008 ήμουν αφεντικό, έβγαζα κάποια λεφτά, έδινα στο προσωπικό μου 600-700 ευρώ με ροκάματο. Έρχεται το μνημόνιο, το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, με εξαθλειώνει. Τα ακούς και εσύ μαλάκα ταξιτζή που ψήφισε τη Δημοκρατία. Όχι, δεν σε εξαθλίωσε το μνημόνιο. Περίμενε. Η τεμπελιά σου και η λαμογιά σου σε εξαθλίωσε που θέλεις να διαλέγεις τις κούρσες. Όχι, μιλάμε τώρα για το αυτό που φτιάχνει τα σαπούνια. Και αυτός που φέρνει τα σαπούνια. Που διάλεγε τους κόλλους που θα πάνε τα σαπούνια. Έρχεται το μνημόνιο το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο με εξαθλιώνει. Και έρχεται σήμερα που είμαι έτοιμος να το κλείσω τη βιοτεχνία και μου λέει η πολυεθνική: πάρε εδώ πέρα φασόν, φτιάξε μου εμένα σαπούνια, δώσε στο προσωπικό σου 300 ευρώ. Και εγώ, για να μην κλείσω, θα υποκύψω, θα σκύψω το κεφάλι, μην πω μη σκύψω και τίποτα άλλο, και θα δουλεύω τζάμπα για την πολυεθνική. Καλά είναι. Αυτό είναι η ανάπτυξη που σκέφτεται ο κύριος Σαμαράς, η Νέα Δημοκρατία και όλοι αυτοί οι μαλάκες, οι ταρίφες που ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας. Κύριε Αποστολάκη, θέλω τον Νόμπελ Οικονομίας, διότι ανακάλυψα τη βασική αιτία για τη μεγάλη ύφεση της ελληνικής οικονομίας. Ποια είναι? Η βασική αιτία της ύφεσής μας είναι το γεγονός ότι η εκπομπή της Ελληνοφρένειας μεταδίδεται κάθε μέρα 1 με 2. Δηλαδή, σε μία ώρα που ενώ θα έπρεπε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι να εργάζονται, αυτοί αντί να εργάζονται είναι πάνω από ένα τηλέφωνο και προσπαθούν να μιλήσουν με τον κύριο Μπαρμπατζιάννη. Απόστολε, θα είχε ενδιαφέρον, φίλε μου, επειδή το ψάχνετε το θέμα, να βάλετε από την εκπομπή να ακουστεί, θα τη βρείτε σίγουρα εσείς κάπου, τη δήλωση του διευθυντή της Unilever που βγήκανε και μας λέγανε ότι κάνει επέκταση των δραστηριοτήτων της. Ο άνθρωπος, σαν τεχνοκράτης, μετά από τη συνάντηση που είχε με τον Αντώνη τον Μονόφθαλμο, τον Κολοτούμπα και τον άλλο, τον Χατζηδάκη, τον. Τον Καρπαζιά. Ναι, ναι, επέλεξε, λέει, την Ελλάδα για επέκταση της επιχειρηματικότητας. Βεβαίως. Γιατί όμως. Γιατί λέει, έχει ασφαλές περιβάλλον η Ελλάδα, φίλε μου, γι' αυτό. Λέει, ξεκύρισε το εμπιστοσύνη, άλλαξε το κλίμα. Λέει λοιπόν σε ένα σημείο ο άνθρωπος, σε μια αποστροφή του λόγου του. Τώρα είναι συμφερότερη η δράση μας στην Ελλάδα από ό,τι στις ανατολικές χώρες της Ευρώπης που μέχρι τώρα δραστηριοποιούμασταν. Και αυτό έρχεται να κουμπώσει με την αναγγελία της Βουλγαρίας που έκανε προχθές ότι αισιοδοξεί του χρόνου να τους πάρουμε την πρώτη θέση στην κατάταξη φτώχειας στην Ευρώπη. Όταν γίνανε οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ναι, φέραμε κάτι φοίνικες από την Αίγυπτο, λέει τότε. Ναι. Που πέφτανε τα χοντρά πακέτα. Λοιπόν, αν παρατηρήσεις, όλοι οι φοίνικες στην παραλιακή έχουν καταστραφεί, γιατί τότε αυτοί οι φοίνικες που φέραμε από την Αίγυπτο είχαν μέσα ένα σκαθάρι το οποίο είχε εξαπλωθεί σε όλους τους φοίνικες που έχουμε και τους έχει καταστρέψει όλους. Πρόσεξε, και εμείς σκάσαμε για να τους φέρουμε αυτούς από την Αίγυπτο. Δεν λες καλά, παιδί μου, δεν πειράζει. Όπου υπάρχουν φοίνικες υπάρχουν και ποντίκια. Άστο καλύτερα. Α, σωστό και αυτό. Καλά, άντε, γεια. Ράνια, συγγνώμη, θα πρέπει να πάμε στη δισκοτέκ, στη παλιά δισκοτέκ. Θα πρέπει να πάμε στη δισκοτέκ, στη παλιά δισκοτέκ. Είμαστε αποφασισμένοι να αναλάβουμε αυτή την ιστορική ευθύνη. Και είναι μοιραίο να την αναλάβουμε και είναι μοιραίο να πετύχουμε. Και θα πετύχουμε. Αυτά τα μοιραία όταν ακούγονται, επειδή θυμάμαι και τους προηγούμενους που ήταν μοιραίο να κάνουν και να πετύχουν, κάπως νιώθω, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Έτσι κι αλλιώς όλοι κάπως νιώθουμε. Και το μοιραίο είναι πολύ σχετικό, γιατί έρχεται κάτι άλλο μοιραίο και φεύγει το παλιό μοιραίο και ασχολούμαστε όλοι με το καινούριο μοιραίο. Και αρμοδιότεροι και από τον Τσίπρα ακόμη να μιλήσει για τα μοιραία, νομίζω είναι η Λίτσα Πατέρα με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Διαβάζω εδώ, κυρία Λίτσα, ότι λέτε και όμως υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα στην Ελλάδα που όλοι πια νιώθουμε ότι είμαστε σε ένα τούνελ που δεν φαίνεται κανένα φως. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι όσο είναι δυνατόν και όσο μας παίρνει να προσπαθήσουμε να γίνουμε, αν όχι πιο χαρούμενοι και πιο αισιόδοξοι, τουλάχιστον να βλέπουμε μία ελπίδα. Δεν υπάρχει νύχτα που να μην ξημερώνει. Δεν είναι δυνατόν, κάποια ώρα ξημερώνει. Και πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα. Είναι ένας δύσκολος μήνας αυτός μέχρι το τέλος του μήνα και όχι μόνο εδώ, γενικά. Και το βλέπουμε τώρα, θα υπάρχουν εμπόλεμες καταστάσεις. Το βλέπουμε με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη κτλ. Είναι ένας, το τέλος του Νοέμβρη, ακόμα και του Δεκέμβρη, είναι στην κρίση, πάνω στην κόψη του ξηραφιού. Είναι η Λίτσα Πατέρα, ακούσατε. Ο Νοέμβρης είναι λίγο δύσκολος, μπορεί και ο Δεκέμβριος, είναι η κόψη του ξηραφιού, το μετέχμιο, όπως λέει και η Σταματίνα. Και είπε και αυτό το περίφημο το ποιητικό που ήταν σαν το δικό μου στην αρχή, αλλά αυτό ήταν καλύτερο, εννοείται, ότι η νύχτα πάντα ξημερώνει. Δεν υπάρχει νύχτα που δεν ξημερώνει. Τώρα πώς εμείς από την 23η Απριλίου του 2010 που ανακοίνωσε άλλος από το Καστελόριζο έχουν περάσει τόσες νύχτες και ξανά ξημερώνουν και ξανανυχτώνει, είναι ένα θέμα, δεν, αυτά είναι τα πεζά. γιατί θα μείνουμε στη μεταφορά που κάνει η κυρία Πατέρα. Νομίζω είναι καλύτερη αυτή η προσέγγιση του τι ακριβώς θα συμβεί από τις υπόλοιπες προσεγγίσεις των πολιτικών, αναλυτών, πανεπιστημιακών κυρίως, που βγαίνουν ειδικά τα Σαββατοκύριακα το πρωί σε εκπομπές γνωστές μεγάλου καναλιού και αναλύουν την πραγματικότητα και πέφτουν πάντα μέσα, κυρίως τα τελευταία 3 χρόνια. Κάντε υπομονή, λίγος καιρός έμεινε. Χρονικά πότε τοποθετείτε τις πιο αισιόδοξες μέρες? Άκουσα, δηλαδή το 13. Όσο και αν είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, πιστεύω ότι τουλάχιστον για 2 χρόνια, όχι για την Ελλάδα, ολόκληρη η Ευρώπη, ή θα κάνει μεγάλες αλλαγές και μεγάλες τομές να προχωρήσουμε, ή θα έχει σημαντικές δυσκολίες. Δηλαδή τα 2 χρόνια αυτά, 13-14, είναι σίγουρο ότι θα έχουμε πολλά και διαφορετικά πράγματα. Από το 15 δηλαδή, τα καλά από τη Λίτσα Πατέρα. Οι υπόλοιποι λένε ότι σε 1 χρόνο, ο Άδωνης δηλαδή, άλλοι ταλαντούχοι, αστρολόγοι, ο Άδωνης, ο Κυριάκος και ένα σωρό έτσι πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας μιλάνε για 1 χρόνο βελτίωση. Εδώ η Λίτσα Πατέρα είναι λίγο πιο απεσιόδοξη, έχει άλλες πηγές προφανώς και μας λέει για 2 χρόνια. Θα κάνουμε υπομονή και θα περιμένουμε να τσεκάρουμε την εγκυρότητα του κάθε medium. Real FM, ναι. Τηλεφωνώ γιατί πριν στις 10-11 το Σάββατο, ναι, είχα πάει στο Μόλι στο Μαρούσι. Καλά κάνατε. Ναι, και ήταν, έκανε εκπομπή. Ενισχύσει από τον καπιταλισμό, πολύ καλά κάνατε. Είχε εκπομπή ο Παυλόπουλος. Απαπαπαπα, με τον Ιφλή. Ναι. Αχ, τον είδατε από κοντά τον Ιφλή πως είναι. Με τον είδα. Το Βόιντι το όρθιο, τέλος πάντων, ναι, και. Και είχα κερδίσει ένα ταξίδι. Το ταξίδι ήταν με τον Ιφλή. Όχι, με τον Άντα. Κερδίσασταν με τον Παυλόπουλο, με ποιον? Με κανέναν από τους δύο. Πάλι καλά, πάλι καλά. Ωραία. Φαντάζεστε να ήταν με ένα από τους δύο? Και ευτυχώς που δεν ήταν με τον Νιφλή. Ο Νιφλής τσιρίζει σαν μάι να τσιρίζει με στο αεροπλάνο, ε. Δεν ξέρω. Λούγκρα, λούγκρα, τρελή. Με το που μπαίνει αεροπλάνο, καταλαβαίνει κενό αέρος, τίποτα. Αρχίζει να τρώει τα νύχια του και τσιρίζει. Μπορεί. Θα το ξεπεράσει. Σημασία έχει ότι τον έχετε ικανό. Τι άποψη και γνώμη μπορεί να έχει η κυρία Δαμανάκη όταν το ψωμί, παιδεία, ελευθερία, ρηπή οφθαλμού το μετέτρεψε σε μπριός, πατέ και στρούντελ? Θα πέστε μου να ξέρω κι εγώ. Φίλε μου, έτσι πήρα να σας πω ένα συγχαρητήρια, ρε παιδιά, που υπάρχετε κι εσείς. Και ότι είμαστε όσοι είμαστε σε 40, είμαστε απελπισμένοι και απογοητευμένοι. Τώρα τι θα γίνει, δεν ξέρω, ρε φίλε. Τίποτα, θα πας 50 και θα συνεχίσεις να είσαι απογοητευμένος. Το Γιωργάκη τον ψηφίσαμε στην Πάτρα και βγήκε βουλευτής. Δεν ψηφίσατε το Γιωργάκη. Ψηφίσατε το Πασόκ. Και έβγαλε ένα βουλευτή και έβγαλε. Έβγαλε ένα βουλευτή και αυτός ήταν ο Γιώργος. Το Γιώργο, έτσι. Ναι. Από τη δημοκρατία μας. Έλα, Μωσάκη. Έλα. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά εσύ. Να πω μια γνώμη. Πες την. Η Γιάννα Κανέλη με τη Δούρου που ήταν στην τηλεόραση. Κυρία Δούρου, αυτή είναι. Κυρία Δούρου! Ναι, τη Δούρου, να μου του συνασπισμού με την Κανέλη. Συνασπισμού, κυρία Δούρου! Κυρία Δούρου! Κυρία Δούρου! Η κυρία Δούρου και η κυρία Κανέλη. Έδειξε ένα δρόμο, κυρία Κανέλη. Δεν θέλετε να το καταλάβετε αυτό το δρόμο? Τι δρόμο? Μέσα κοθήναμε ο ΣΥΡΙΖΑ με του Χρυσαυγίτε. Εσεί θα καθόρισε να βλέπετε? Ή η Ανταρσία ή εσεί με του Χρυσαυγίτε? Οι άλλοι θα κάθετε να βλέπουνε? Το μήνυμα λοιπόν ήταν η Κανέλη. Συμπαραστάθηκε στη Δούρου, να μου και τα λοιπά, για το περισσότερο ξύλο. Κυρία Δούρου! Δεν το έχετε καταλάβει ακόμα? Κυρία Δούρου, ναι, κατάλαβα. Εσείς δεν το έχετε καταλάβει ακόμα? Κυρία Δούρου! Αντεβαίνουμε! Μια παρατήρηση να κάνω για τους κολοχρυσαυγίτες. Ναι. Τι είναι αυτό? Πρέπει να μαζευτούμε οικοδόμοι, άνεργοι όλοι, να μαζευόμαστε και όπου πηγαίνουν τα σκυλιά να πηγαίνουμε κι εμείς. Να δούμε που θα κάνουν έλεγχο οι κολοφασίστες. Κατάλαβες, Αποστόλη μου? Για να δούμε. Θα είστε εκεί? Γιατί όπου πάνε μέχρι τώρα δεν είναι κανείς εκεί. Πήγανε στο Νεοποί, δεν ήταν κανείς εκεί. Στον υπηαγωγείο κανείς. Αυτό βλέπω, ρε Αποστόλη. Πρέπει να μαζευτούμε. Ειλικρινά σου μιλάω, όλοι μας. Όπου πηγαίνουν τα σκυλιά να πηγαίνουμε κι εμείς. Για να δούμε που θα κάνουν έλεγχο. Θα βαράνε, θα βαράμε. Εκεί δεν το πάμε. Δεν υπάρχει έλεγχος. Ναι. Ναι, χαίρετε. Γεια σας. Καλή εβδομάδα κιόλας. Επίσης. Θα ήθελα 2 προηγούμενες real. 2 κιόλας, γιατί 2? Κέντρο τύπου, είναι και μου ζητάνε συνέχεια. Γιατί υπάρχουν μόνο κέντρα τύπου, γιατί δεν υπάρχουν περιφέρειες τύπου? Μόνο κέντρο. Όχι, εγώ που λέω εφημερίδες και περιοδικά διανέμω. Από κέντρο δεν υπάρχει κάτι? Προάστιο τύπου. Δεν ξέρω. Πού έχεις κάπου να μου δώσεις να πάρω τηλέφωνο? Για προάστιο, για εφημερίδα, τι θέλετε τελικά? Για την εφημερίδα, για τις Real. Α, ναι, άμα είναι έτσι. Και θέλετε να περάσετε να τις πάρετε από εδώ? Υπάρχει τρόπος να κάπου αλλού, κάπως. Δεν συμφέρει, αγαπητέ, καλύτερα να τη στείλουμε εμείς. Άμα είναι να χαλάσει τόση βενζίνη, δεν είναι τόσο το κέρδος από την εφημερίδα. Εγώ θέλω να εξυπηρετήσω τον πελάτη. Μέσα θα μπεις, να βγάλεις και κάτι. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά τον πελάτη θέλω να εξυπηρετήσω εγώ. Γι' αυτό δηλαδή πώς μπορείς εσύ να. Αυτό το πράγμα που μέσα στην κρίση πάτε με το σταυρό στο χέρι πολύ με τσατίζει. Δεν πάμε έτσι μπροστά. Και τι να κάνω, ρε φίλε, να μην τον εξυπηρετήσω. Να του χρεώσει και 2 ευρώ παραπάνω που ήρθες και την πήρες. Εντάξει, στην πορεία ξέρω. Άμα το ξαναχρειαστεί, την πρώτη λέω να μην τον χρεώσω. Σωστός, μ' αρέσει γιατί υπάρχει τακτική. Ναι, Real FM. Ναι. Είμαι ένα ακροατή. Ναι. Θα ήθελα να εκφράσω ένα παράπονο. Ένα παράπονο. Θα ήθελα να εκφράσω ένα παράπονο. Ένα παράπονο πικρό. Εκφραστείτε ελεύθερα. Καταγράφετε αυτό τώρα, δεν κατάλαβα. Όχι, κύριε, είπα να εκφραστείτε. Α. Τι ακριβώς δεν καταλάβατε. Καλά, εντάξει, αφήστε το, δεν πειράζει. Γεια σας. Καλά, δεν ασκάσουμε κιόλας. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως τα έχετε ακούσει, πριν λίγες ώρες ανακοινώθηκε ο θάνατος του συγγραφέα Χρόνη Μίσιου. Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1930 από γονείς καπνεργάτες και έζησε τα πρώτα παιδικά του χρόνια στα Ποταμούδια, μια γειτονιά γεμάτη πρόσφυγες, καπνεργάτες από τη Θάσο και παράνομους κομμουνιστές κυνηγημένους από τη δικτατορία του Μεταξά. Είναι η περίοδος που η οικογένειά του, όπως διαβάζω στο βιογραφικό, κατέφυγε στη Θεσσαλονίκη και ο Μίσιος δουλεύει μικροπολιτής με κασελάκι στο λιμάνι. Το σχολείο το σταμάτησε στη δεύτερη τάξη του Δημοτικού. Από τα Γιάννητσά βρέθηκε με τα γεγονότα της δεκαετίας του 40 στο βουνό μαζί με τους αντάρτες. Το 1947 συλλαμβάνεται, βασανίζεται και καταδικάζεται σε θάνατο. Έζησε 9 μήνες περιμένοντας κάθε πρωί να τον εκτελέσουν και γλίτωσε το θάνατο χάρη σε ένα τυχαίο γεγονός. Έκτοτε, μέχρι και τον Αύγουστο του 1973, περνάει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του σε τόπους μαγικούς όπως Μακρονήσια, Αιστράτης, φυλακές Αβέροφ, Κέρκυρας και Κορυδαλό. Εκεί, στη φυλακή, μαθαίνει ανάγνωση και εγγραφή. Τα γνωστότερα βιβλία του είναι το «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς» 1985 και το «Χαμογέλα ρέτη σου ζητάνε» το 1988. Η γη μας μοιάζει με ένα τεράστιο διαστημόπλιο που πλανιέται χαμένο στο διάστημα, χωρίς πηδάλιο και χωρίς σκοπό, εξατλώντας τις πηγές ενέργειάς του. Τα φαινόμενα αυτής της καθημερινότητας τα ζούμε πια και στη χώρα μας. Ο αγρότης της Σημαθίας, της Κορίνθου, της Κρήτης κλπ. Ξεκινάει για το χωράφι του φορτωμένος με όλα τα σύγχρονα μέσα της δουλειάς του. Οργώνει τη γη, την ποτίζει με δηλητήρια και ορμόνες για να παράξει την ευλογία του Θεού πορτοκάλι, μήλο, ροδάκινο, ντομάτα και αντί να τα πάει στην αγορά πληρώνεται για να πάει να τα θάψει. Ένα από τα βασανιστήρια που μας έκαναν στα διάφορα στρατόπεδα κατά αγκαστικής εργασίας για να τσακίσουν την προσωπικότητά μας ήταν να μας βάζουν να κάνουμε δουλειές χωρίς περιεχόμενο, χωρίς σκοπό, όπως να κουβαλάμε νερό από τη θάλασσα με τους τενεκέδες και να το αδειάζουμε στην κορυφή του βουνού ή να κουβαλάμε πέτρες από τη μια μεριά στην άλλη χωρίς κανέναν προορισμό. Αυτή η πρακτική των στρατοπέδων έγινε πρακτική της σύγχρονης κοινωνίας μας. Δεν είναι μακριά η εποχή που αυτός ο κοινωνικός καρκίνος που λέγεται σύγχρονο σύστημα θα αποκαλύψει εφιαλτικά την αυτονόμησή του από τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και στα βιομηχανικά προϊόντα. Σκεφτείτε ένα πολυτελές αυτοκίνητο, ψυγείο, τηλεόραση, πλυντήριο να βγαίνει από το εργοστάσιο παραγωγής, να το παίρνει ο γερανός, να το λιώνει στην πρέσα και να αρχίζει από την αρχή η άχρηστη πλέον για τον άνθρωπο διαδικασία που λέγεται παραγωγή, που λέγεται εργασία, που λέγεται ανάπτυξη. Κυρίαρχη αντίθεση πια της σημερινής κοινωνίας είναι η αντίθεση μεταξύ του ανθρώπου και του συστήματος, μεταξύ του ανθρώπου και της εξουσίας. Από αυτή την άποψη έχει τελειώσει και ο ρόλος των αρχηγών και των πολιτικών κομμάτων που αποτελούν πια στοιχεία αυτού του συστήματος. Η μελλοντική επανάσταση για την υπεράσπιση της ζωής του ανθρώπου θα είναι η επανάσταση των ανθρώπων και όχι η επανάσταση για τους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ως άνθρωποι πάνω στο κοινό μας πρόβλημα, να κοιταχτούμε στα μάτια και να ονειρευτούμε ξανά μια όσο γίνεται ευτυχισμένη ζωή γεμάτη έρωτα για μας και για τα παιδιά μας. Με τη φωνή του Χρόνου Μίσιου, σας αποχαιρετούμε. Αμέσως μετά, Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο, μέχρι τότε Λαός. Γεια σας. Για τον νεαρό που σε πήρε προχθές, ναι. Σου είπε ότι τον απολύσανε. Δεν τον απολύσανε, του κόψαν 500 ευρώ, σιγά και εσύ. Αυτό ήταν σήμερα. Το χόντρινες. Την Πέμπτη σε πήρε. Α, ο άλλος, ναι. Τον διώξανε από ηλεκτρονικό, τέτοιο επάγγελμα είχε. Ήταν και αυτό το επάγγελμα αυτός πήγε να κάνει. Ας πήγε να κάνει διοίκηση επιχειρήσεων που ανθίζουν οι δουλειές. Ναι, ναι, ναι. Και Golden Boys, μια κάτι τέτοιο. Μεγάλη είναι. Δημόσιες σχέσεις που είναι κατάλληλη εποχή για τέτοια. Ακριβώς. Λοιπόν, να κάνει πράξη αυτό το σύμφωνο που φωνάζαν στο Πολυτεχνείο. Τι. Κατεβείτε κάτω. Εγώ το έκανα. Και συνέχισα να το κάνω. Αλλά να μην μείνει μόνο εκεί. Και αν δεν δυσκολεύεται, ας βγει στη γειτονιά του. Θα βρει λαϊκές επιτροπές, θα βγει επιτροπές ανέργων, θα βρει. Και αν δεν βρει εκεί, να πάει στο σωματείο σε τύπου. Θα βρει πρώην συναδέλφους του που πρέπει να τους θεωρεί καινείς, είναι και ακόμα συναδέλφους του. Και θα βρει και επιτροπής ανέργων. Να γίνουν πολλοί και να διεκδικήσουν τη ζωή τους, παιδί μου. Αλλιώς έτσι θα μαραζώνει η νεολαία. Αυτός ο πιτσιρικάς χτύπησε αυτό ακριβώς που υπάρχει στην κοινωνία. Ποιος πιτσιρικάς? Αυτός ο Θεμιστοκλής. Ποιος Θεμιστοκλής? Ο Χατζηνικολάου. Α, του Χατζηνικολάου, φοιτητής. Μπράβο. Αυτός χτύπησε στην καρδιά του προβλήματος. Η καρδιά του προβλήματος, φίλε, είναι ότι το βλέπεις ολόκληρο μαντράχαλο και είναι ακόμα φοιτητής. Ναι. Άλλα για να ακούγεται σε αιώνιους φοιτητές. Τέλος πάντων. Αν έβλεπε τον Παπαδάκη τα μούτρα του Τινόπουλου. Δεν χρειάζεται να τα δω στον Παπαδάκη, τα ξέρω τα μούτρα του Τινόπουλου. Δεν αλλάζουν. Ίδιο vomit προκαλούν σε κάθε κανάλι που τον βλέπεις. Γεια σου, Αποστόλη. Πήρα να σου πω ότι έχω μάθει μια τεράστια σημαντικότητα πληροφορία. Τι, για πες. Μάθαμε πώς κάνει τη σκάλα ο Κουβέλης, φίλε μου. Πώς την κάνει? Λοιπόν, άκου τώρα. Από πρώτο χέρι πληροφορία. Εγώ έχω ακούσει ότι βάζει κατσαρολάκια σταδιακά, δηλαδή. Σε διάφορα μεγέθη. Ξεκινάει από μπρίκι. Κάνει το σχήμα πρώτα σε μπρικάτο. Μετά μεσαία κατσαρόλα, μεγάλη, σωτέζα, τέλος. Λοιπόν, όχι. Το μαλλί του είναι από το φυσικό του έτσι σγουρό και φροντίζει να το περιποιείται. Δηλαδή, έτσι να υπάρχει αυτό το παπουδίστικο τη φέτα, ξέρω εγώ, διαφημίσει Όλυμπος. Λοιπόν, δεν του βάζει τίποτα. Δεν του βάζει. Ούτε λεμόνι. Δεν θέλει τίποτα, απολύτως. Το θέλει έτσι όπως είναι. Αυτά. Τι αυτά, αυτό ήτανε. Μεγάλη είδηση έδωσε, ζώων. Καλύτερο αυτό που είπα εγώ. Είπε κάποιος κύριος του Κουκουέ προφανώς ότι γιατί θέλουμε να δοκιμάσουμε τον Τσίπρα. Ναι, γιατί. Είναι σίγουρο ότι το Κουκουέ όταν θα κυβερνήσει θα τα καταφέρει σίγουρα, είναι σίγουρος αυτός. Ενώ εσύ είσαι σίγουρος ότι το Κουκουέ θα κυβερνήσει, μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, στο φίλο από το Κουκουέ δεν είναι σίγουρο ότι θα τα καταφέρει. Μη μαλώνετε, σύντροφοι, όλοι στον κοινό αγώνα, μη μαλώνετε. Δεν μαλώνω, ειλικρινά. Τον αγαπάω, αλλά. Όλοι μαζί. Κάτω από την ίδια περιφρούρηση. Καταρχήν θα σου θέσω ένα σοβαρό ερώτημα. Τα παιδιά του Άδενη τι θα φοράνε στο σχολείο όταν θα είναι το Κουκουέ τα πράγματα? Για πες μου, τι ρούχα? Αν κρίνω από τον Άδωνη που τα μεγαλώνει και τη σύζυγο, ζρουλομανδία Μπέρμπερις. Έλα ρε καλά, γιατί είναι. Έλα ρε καλά, εσύ. Λοιπόν, με στείλανε χαρτάκι από τα διόδια. Το 20πλάσιο είναι. Θέλουν 60.000. Να αφήσω μια παραγγελία. Για πες. Να έρθουν να πάρουν τα ρίχια μου, πες. Κοστίζουν τόσο ακριβά. Μεγάλη ιδέα έχεις για τα ρίχια σου. Δεν τα άρεσε, νοικοκύρη μου. Άμα τα χαϊδέψει λίγο, θα τα γουστάρει. Σιγά καλέ. Και όλα αυτά για να μπαίνουν στο κάτω-κάτω του σόβρακου. Τον Αποστόλη, παρακαλώ. Εγώ. Τι κάνεις, Αποστόλη? Τελειώνω. Τι κάνεις? Τελειώνω. Καλά κάνεις. Δύσκολο πράγμα να το κάνεις σήμερα. Όχι καλέ, κάθε μέρα το κάνω εγώ, τέτοια ώρα περίπου. Αποστόλη, όταν ψάχνατε συνεργάτες, είχα στείλει email και με γράψατε στα παλιά σας τα παπούτσια. Δεν έστειλες φωτογραφία, αγάπη μου, είχαμε γράψει για μ***τσες φωτογραφία. Καλέ, είχα στείλει και ήταν και από τις καλές. Όχι, για παλικάρια, βιογραφικό. Καλά, να ξαναστείλω με φωτογραφία. Εννοείται. Τι με φωτογραφία? Φωτογραφία. Χέσω το άλλο. Άσε το βιογραφικό. Καλά, ρε Αποστόλη. Λες και έχετε μάθει, ούτε έχετε μάθει. Σπούδαζες, νόμιζες εσύ τα κατάλαβες. Από σπούδαζες. Ζώων. Στείλ τη φωτογραφία εκεί πέρα με τον κόλλο, να τελειώνουμε. Ελληνικέ λαέ. Διασυνταγματικής συντακτικής πράξεως. Ψηφιστήσεις υπό του Υπουργικού Συμβουλίου. Και δημοσιευθήσεις ήδη στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Εγκαθιδρύεται εν Ελλάδη πολίτευμα προεδρικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και καταργείται το πολίτευμα του συντάγματος του 1968. Και θα τα ξεράσεις όλα στο τέλος. Και θα τα ξεράσεις όλα στο τέλος. Γιατί δεν υπάρχει κατάρρευση, έτσι. Βέβαια. Έχουμε μια κάμψη, δεν έχει κατάρρευση, υπάρχει ανοχή και στήριξη. Ράνια, συγγνώμη, θα πρέπει να πάμε στο... Στη δισκοτέκ, στη παλιά είναι πουλί. Να ποτέ ήμουν πουλί. Πουλί, πουλί. Τι πουλί να σου να τρομάρα να σου έρθει. Το πολύ πολύ να σου να καρακάξει. Είσαι εσύ.